Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Głosowania nad umową brexitową nie było. Posłowie Wielkiej Brytanii zdecydowali, że opóźnią przyjęcie, bo chcą więcej czasu na zapoznanie się z porozumieniem. Od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki mija 35 lat. W Warszawie wierni modlą się o jego kanonizację. Na koniec zajrzymy na stadion Legii, gdzie trwa mecz wojskowych z Lechem Poznań. Nie będzie dzisiaj głosowania nad ustawą zatwierdzającą umowę brexitową. To efekt przegłosowania przez posłów poprawki, która modyfikowałaby ustawę, dając premierowi tylko warunkowe zielone światło na wyjście z Unii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na ostatniej prostej niespodzianka dla rządu. Posłowie dopisali do projektu rządowej ustawy kluczowy fragment. Mówi on, że dzisiejsza zgoda na umowę byłaby warunkowa, że zależałaby od tego, czy rząd będzie w stanie przyjąć dodatkowe techniczne przepisy pozwalające na formalne wprowadzenie w życie brexitu. Skąd ten pomysł? Otóż wielu posłów nie ufa premierowi i podejrzewa, że nawet na ostatniej prostej może on spróbować sztuczki. Najpierw uzyskać zgodę posłów na umowę, a potem nie przyjąć tych technicznych przepisów, co ostatecznie oznaczałoby jednak Brexit bez porozumienia z końcem miesiąca. Boris Johnson zapowiedział, że wspomniane przepisy techniczne przedstawi w przyszłym tygodniu, tak by zielone światło posłów nie musiało być już warunkowe. Ale nieoficjalnie pojawiają się spekulacje, że to pretekst, że rząd nie jest po prostu pewien, czy dziś uzyskałby poparcie dla umowy i że przyda mu się parę dodatkowych dni na przeciąganie posłów na swoją stronę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodam, że Boris Johnson musi teraz prosić Unię o przełożenie Brexitu do końca stycznia przyszłego roku. Zapowiedział jednak, że tego nie zrobi. Mija 35. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. 19 października 1984 roku został uprowadzony i zabity przez agentów bezpieki. Tego dnia odprawił ostatnią mszę w kościele braci męczenników w Bydgoszczy. Mówił, żeby zło zwyciężać dobrem, wspomina kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Katarzyna Soborak. Zakończył to pięknymi słowami i takie, które mnie osobiście przerażają, ile razy je wypowiadam. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. I to, co powiedział, to naprawdę przeraża, bo właśnie udał się w tę drogę powrotną i wtedy go już zatrzymali. Tak jakby nas prosił o to, żeby nie mścić się, żeby nie stosować rewanżu. A właśnie teraz w warszawskim sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki rozpoczyna się msza w intencji kanonizacji kapłana męczennika. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w 2010 roku. Tysiące absolwentów, wykładowców i studentów, a także politycy byli na uroczystościach z okazji stulecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej. AGH świętowanie jubileuszu rozpoczęło od zjazdu absolwentów oraz pochodu, który przeszedł ulicami Krakowa. W centrum kongresowym było uroczyste posiedzenie Senatu uczelni połączone z inauguracją nowego roku akademickiego. Rok akademicki 2019 na 2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie uważam za otwarty. Quod felix faustum fortunatum quaesit, co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne. Akademia Górniczo-Hutnicza rozkwita. Prezydent Andrzej Duda. Nowe budynki, piękne laboratoria, niesłabnący poziom, stałe, najwyższe miejsce w ogólnopolskich rankingach, w jaki sposób by ich nie tworzyć. Chcę tego pogratulować, ale przede wszystkim podziękować. Akademię Górniczą w 1919 roku otworzył marszałek Józef Piłsudski. Tworzyło ją 80 studentów i kilkunastu profesorów. Na koniec przenosimy się do Warszawy na Łazienkowską. Trwa pierwsza połowa szlagierowego meczu Ekstraklasy. Legia gra z Lechem Poznań. Jak na razie na tablicy wyników 0-0. To spotkanie ogląda Jan Kołucki. Janku, kto był bliżej strzelenia gola do tej pory? Na razie na tablicy wyników 0-0. Na razie też akcji jak na lekarstwo. Początek meczu należał do Lecha Poznań, który dłużej utrzymywał się przy piłce i przez dłuższy czas był na połowie gospodarza, ale nic z tego nie wynikało. W 6 i 13 minucie piłkarze z Poznania mieli okazję do objęcia prowadzenia. Bezpośrednio z rzutu wolnego Radosława Majeckiego chciał zaskoczyć Darko Jeftić, ale pomocnik Lecha za każdym razem chybił. Stałe fragmenty gry to najsilniejsza broń kolejorza. Przed chwilą Jeftić podał sprytnie do gry.

Po jednej stronie długi rząd polskich matek, po drugiej wy, synów ich, Kaci. 35. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. A na zegarze 10 minut po 18. Myśliwiecka 357. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Boxer Rebellion ze swojej jak do tej pory ostatniej płyty i oni na początek. Drop in the ocean, moved in slow motion, and it hit me out of the blue. I follow blindly however unlikely that I'd find you, I'd find you. I just knew you once, I won't lose.

Eternik z ostatniej, jak do tej pory, studyjnej płyty zespołu T-Love. Utwór nagrany tutaj bez publiczności w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj przypomnę, chociaż myślę, że to już Państwo dobrze wiedzą, przypomnieć nie zaszkodzi w liście osobistej wywiad z Muńkiem Staszczykiem. Oczywiście dla Muntka, bo tak czasami też go nazywamy, serdeczności nieustające spod najlepszego radiowego adresu na świecie. No to teraz 20 minut po godzinie 18. Mortas. Ten zespół już Państwo dobrze znają. Utwór Dom i to, co się dzieje z tą piosenką, choćby na liście przebojów programu trzeciego, zmieniło niespieszny rozbieg tego zespołu i o tym właśnie mówi jego lider Adam Mortas. Tempo, które teraz się pojawiło, nas zaskoczyło i w związku z tym też dużo rzeczy, które mieliśmy rozłożone w czasie na dłuższy okres, musimy zrobić dużo szybciej, ale jeżeli chodzi o materiał na płytę, myślę, że dotrzymamy tego słowa, że będzie to początek 2020 roku. Co prawda dużo więcej czasu spędzamy teraz w studiu niż przed premierą Domu, ale również próby koncertowe cały czas mamy, więc wydaje mi się, że no, musimy dać radę po prostu. Okej. Z tych kolejnych tygodni, które tutaj mijają od czy spotkania z Markiem Niedźwieckim, czy od spotkania tego naszego pierwszego, to tak ja sobie też buduję pewną opinię. Ty masz wręcz no, taką dykcję, która kompletnie nie pasuje do 90% wykonawców, którzy stają przy mikrofonie i coś robią z piosenką w tym kraju. Myślisz, że słuchacze odbierają to też trochę jako część twojego zawodu aktorskiego, że gdzieś to aktorstwo wychodzi tak czy inaczej w piosenkach, no bo trudno, żeby nie wychodziło. Spotkałeś się już z takimi opiniami? Tak, tylko spotkałem się z tymi opiniami również w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym. Od części osób właśnie słyszałem, że to się tak się teraz nie śpiewa, że w ogóle to jest za dokładne. Mhm. Od drugiej części, że to właśnie fajne i wyróżniające, więc nie wiem, tak po prostu jest i myślę, że nic z tym nie zrobię, ponieważ faktycznie w zawodzie jestem aktorem, więc jakoś to już jest na tyle zakorzenione, że gdybym próbował mówić mniej wyraźnie na siłę, to myślę, że to by mogło wyjść dosyć komicznie. A czy ktoś ze środowiska aktorskiego mówił tobie, że jak na piosenkarza to jesteś zbyt poprawny? Myślę, że aktorzy tego nie zauważają, że to już że tak mają we krwi to, że trzeba mówić wyraźnie, tak żeby w ostatnim rzędzie nas słyszeli, że raczej ludzie spoza branży takie rzeczy zauważają. Mm-hmm. Adam Mortas, czyli lider zespołu Mortas. Dostałem taką wiadomość jeszcze od chłopaków wczoraj, że skład się poszerzył nieco i koncert, ten pierwszy, poważny, jest przewidziany na grudzień tego roku i odbędzie się w Warszawie. No, jak będzie już kompletna data i wszystko będzie zapięte na ostatni guzik, to pewnie będę miał dla Państwa ze 2-3 zaproszenia na to wydarzenie, ale posłuchać warto. Nowy singiel wczoraj zadebiutował na 31. miejscu w poczekalni od razu. Coś mi się wydaje, że się kroi kolejny dobry skok, czy kolejny debiut, dobry debiut w okolicach pierwszej trzydziestki za 1000 lat. Zabrałaś mi świat, mój piękny świat, w którym zostawiony byłem tylko sobie sam, w którym ból, smutek, szczęście to mina, a jeśli chcesz płakać, to idziesz do kina. Zabrałaś mi świat, porządny świat, w którym ułożyłem sobie wszystko według dat, w każdy dzień, o każdej godzinie wiedziałem, co jest, co przetrwa, co minie. Zabrałaś mi świat, w którym tylko ja liczyłem się dla mnie i tylko dla mnie, a inni ludzie spotkani po drodze to ślady po butach na czystej podłodze. Zabrałaś mi świat, racjonalny świat, w którym sam planowałem, w którą stronę iść. Nigdy nie było mi lepiej i gorzej niż dziś. Za 1000 lat i jeden dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć chcę. Za 1000 lat wiem, że znów braknie mi słów. Zabrałaś mi świat, spokojny świat, który nigdy nie pytał, czy czegoś mi brak.

Fame for Great Cities i She's a River. To jest druga płyta. W tym rozszerzonym wydaniu, w rozszerzonej wersji są cztery dyski. Life and the City of Angels. Warto przypomnieć, że w latach 80. zespół też opublikował płytę zatytułowaną Life and the City of Lights. I teraz, dopiero po wydaniu tego wydawnictwa, tego albumu, można to traktować jako ciąg dalszy tego, co się stało w tamtej dekadzie. Simple Minds na koncercie. Nawet jeżeli, tak sobie myślę, były robione częste, gęste poprawki tutaj, żeby wszystko brzmiało idealnie, to i tak warto się tej atmosferze oddać i właściwie przyznam, że czułem się trochę, jakbym na tych koncertach był, chociaż jeden koncert, tylko jeden koncert tego zespołu w życiu zaliczyłem jak do tej pory. Simple Minds. Polecam bardzo gorąco. Koncert, czy koncerty nawet, tak można to przetłumaczyć, w Mieście Aniołów. No to teraz za 23 minuty jest godzina 19. Baza Astral X Eagle. Ten właśnie duet. W rozmowie z Kubą Traczem i Igorem Walaszkiem nazwałem ich muzykę artystycznym alertem do tańca. Duet zyskuje naprawdę sporą popularność w Polsce wśród melomanów, a ich marzenia, muzyków marzenia, odpowiedź na to pytanie zaczyna Kuba. Ja nie wiem, czy ja mam jakieś muzyczne marzenia w tym momencie. Oprócz tego, żeby jak najbardziej się jarać tym, co robię, tym, co robimy, i to jest dla mnie jedyny barometr, czy kroczymy słuszną drogą. I jak po drodze wymyślimy coś, kolejny alert, to fantastycznie. Jak wymyślimy muzykę do spania, to też będę się bardzo cieszył. Więc mówiąc za siebie, mi chodzi tylko i wyłącznie o radość z tego, co robimy na scenie, w studiu, na próbie. A nie chciałbyś mieć jakiegoś przeboju? Przeboju? Mhm. No jest taka część mnie, która bardzo chciałaby zostać połechtana w taki sposób. No i czasami jej mówię, poczekaj jeszcze trochę, robimy co możemy w tej materii. Znaczy no, fajne jest, dla mnie fajne jest to z punktu widzenia dziennikarza muzycznego, że przebojem to jest ten duet na scenie, to jest hicior. Tak, tak, no właśnie, myśmy zrobili taki przebój sobie, po prostu, jako całość, jako jakiś właśnie jeden performance koncertowy. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy coś takiego w sumie było, że zespół, który właśnie nie tworzy przebojów, które są na listach, na pierwszych miejscach i tak dalej, jest tak, czyli co czyni go w sumie alternatywnym, jest tak popularny na koncertach i w zasadzie sprzedaje więcej biletów niż ci, co mają przeboje. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Dosyć ciekawa sytuacja, ale sprawdza się. Baz Astral X Eagle It's Dark Tour. Program trzeci patronuje tej trasie koncertowej. 25 października w przyszłym tygodniu, w piątek, jeszcze koncert w Gliwicach, jeśli chodzi o ten miesiąc. No i później już zaczyna się listopad. Wbrew pozorom roztańczony dzięki Baz Astralom. 3 listopada we Wrocławiu, 15 listopada w Gdańsku, 21 w Poznaniu, 23 w Szczecinie i 30 w Krakowie. A u nas przy Myśliwieckiej 357 studyjnie Feeling Exactly. Baby, I don't remember why we've been hanging all all around our hometown, but I feel, I can feel it, I can feel your heart beating. When you hold my hand, I am tallest man that works on the earth, and I'm falling for you. I love the way you share your smile all around you. How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? I'm sorry to say that I owe you, and I hope that maybe someday you will have a little time for me, so I can tell you all the things that I do or been doing for us. Somehow I don't remember that you've been talking very loud about the other guy, but I feel, I can feel it, I can feel your heart beating. Just quit the game and promise that you're gonna be my star on our secret sky. I swear that you're really gonna shine like no one else did. How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling that you feel exactly? How do you know that's the feeling? Feeling exactly. Bass Astral Xigo. No i teraz w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego jest piosenka, która dała tytuł, nazwę trasie koncertowej. It's Dark Tour. Przypomnę, patronujemy temu wydarzeniu i bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy dumni. No oto utwór. Taka przypominajka. Control.

Performance and Cocktails. 1999 rok to był zespół Stereophonics, The Bartender and the Thief. No i teraz jeszcze przeskok do roku 2013, bo tak się zaczynała przepiękna płyta Graffiti on a Train. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy za spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie i do usłyszenia za tydzień. We share the same sun. Oto właśnie już gra. Pa, pa. Calling over the seas, my hunger to see you, to feel you, to be with me. You, we hold out, we hold on. I'm older, colder. Here it comes, light of my sky. To promocja. Monika Milewska, Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca. Z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.